svaka zna kad me pogleda da nisam njen, da su mi misli negdje kraj tebe. A još uvijek zaboli svaka noć kad nisi tu i kunem sudbinu što nova jutra čekam bez tebe, moj anđele. Tad bit će bolje, tad bit će bolje. Ruku u vatru bih za nas dvoje, samo sam tobom jedino moje. Usne na usne kada se spoje, tad bit će bolje, tad bit će bolje. Kad tebi evo danima moje si sve i ništa drugo me ne zanima. Još gori da izgori svaka besana noć i zovem u pomoć da sviraju mi samo za tebe, moj anđele. Spoje, tad bit će bolje, tad bit će bolje. Ruku u vatru bih za nas dvoje, samo sam tobom jedino moje. Usne na usne kada se spoje, tad bit će bolje, tad bit će bolje. Yeah.